Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika. Dobar put vjernika. Da kažeš kome treba u facu zalim, do tebi, nije tako, lažeš. Pa mi trebamo nas, ma šta me briga šta ti trebaš. Ja nemam potrebu za vama, ja imam potrebu za džennetom, bolan, hej! سكنت جوانحي حتى أقمت بخافقي قصرا بناه الحب أبدعه وفاخر دونه الدهر. Smatraš da možeš kroz televiziju? Allah, molim da te pomogne. Udri. Odlično. Ti smatraš da možeš u radiju? Allah te pomogao. Žeš. Vidi. Znači, molim Allah da i pomogne sve bez obzira ko što misli kako. Ali da nije oprešao šerijat, zato ne smijem od Allah. Ne smijem od Allah da pomognete. Ti još kažeš još podržav novotare, ja molim Allah pomozi ga. Zato što podržava novotare. Kako ću ja to dobiti? Ne smijem. Ne smijem ti dobiti to. Moraš podržati poslanika sa sebe. I sve ono što je njegovo, to radi. Ne skiraj se. Ne mogu da se ljudi dvoume oko tebe. Da li ti govoriš istinu ili lažeš? Jesi li ti blizu istine ili si malo dalje od nje? Ili si zbog nekakve pak mudrosti malo tupi od istine? www.pautalk.com Soba put vjernika. مدينة سيدي الأبرار كنت الورد والزهر. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكو زهر الله تبارك وتعالى صلواتنا وصليك Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga moja braća, cijenjeni džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke i ta'ala koji nas je uputio na pravi put. Zahvaljujemo Allahu uzvišenom koji nas je odabrao da budemo od onih koji će dostavljati ljudima ili čovječanstvu ono zbog čega ih je uzvišeni stvorio. Kako kaže Allah te bareke wa ta'ala, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Nisam stvorio ljude i džine osim da mi ibadet čine. Pa da bi ljudi znali šta je ibadet, onda oni koji Allah te bareke ve taala uputi napravi put, njima je dužnost da kroz ibadet Allahu pokaže ljudima šta je ibadet. Da im pojasne šta je to Allahova knjiga, koji im je gospodar i koji im je poslanik. Međutim, ovo pojašnjavanje nije samo vijest. Nije da ti sjediš i da govoriš ljudima, nego da to pojašnjavanje za sobom nužno mora proizvesti šta? Da ti ljudima pokažeš vanjštinom i unutrašnjošću ko je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne smijemo sebi dozvoliti da se prvo mi, da se tako izrazim, naštimamo. Znači, ne smijemo sebi dozvoliti da se prvo mi namjestimo i da kad smo se namjestili, da onda tražimo taj smještaj ili opravdanje za taj svoj. Kad kažem smještaj, kažem u generalnom smislu. I žene, i porodica, i auta, i ti, i svoj menheđ. Ne, ne, ne. Znači, ne smijemo sebi dozvoliti da napravim prvo sebi smještaj, a zatim da tražim ima li negdje u Allahovoj objavi sunnetu Muhammed ali salatu wasalam opravdanje za taj moj smještaj. Ovo nema veze sa vjerom Allaha te bareke ta'ala. Ovo sebi ne smijemo dozvoliti. Da tražimo ima li gdje smještaj u sunnetu Muhammed ali salatu wasalam, pa da opravdam ja svoj smještaj. Ako ovom logikom krenemo, ovakvih je danas puno. Molim Allah da popravi naše stanje. Ovako se ne može pokazati šta je to smještaj koji je u džennetu. Ne smijemo sebi dozvoliti da mi poslanika ali salatu wasalam prikazujemo ljudima kakvim to on nije bio. Znate zašto? Zato što Allah te bareke ve taala obećava da će takve ljude zamijeniti drugim ljudima. Jer ti ljudima, kako smo rekli na početku, moraš pokazati šta je Allahova vjera. Nemoj da se ljudi dvoume oko tebe. Da li ti govoriš istinu ili lažeš? Jesi li ti blizu istine ili si malo dalje od njih? Ili si zbog nekakve pak mudrosti malo stupio od istine? Jer šta će ti se desiti? Desit će ti se jedna stvar. Desit će se stvar koja? Da ćeš uzimati propise derogiranih haditha poslanika ali salatu wasalam ili ajeta, pa ćeš njima tim propisima pravdat sebe. To je katastrofa. Pa će ti se desit. Zbog čega? Desit će ti se da ćeš uzimati propise koji nisu ni za mjesto ni za vrijeme. I onda sam od sebe napraviš figuru za koju će ljudi sigurno reći ne, kod tebe nešto nije vrijedno. Zar nije dovoljna činjenica da danas budeš ovakav, a sutra onakav? Ljudima da ti kažu stani malo. Ne dajte. Očuvanje sunneta nije stvar koja da će, ako se nama bude dopalo, očuvat ćemo, ako ne, nećemo. Čuvari sunneta su robovi milostivog koji čuvaju u stvari objavu, braćo moja. Objavu. Ne daju ništa da joj priđe. To su čuvari objave. Koji će biti direktno pod zaštitom koga? Allaha te bareke ve taala. A ima li, treba li ti bolji zaštitnik? Ne treba. Koga god da pitamo, kome da tražiš utočište? Njemu, te bareke ve taala, nemam kome drugom. Neće moju vjeru čuvat Petar, braćo moja. Neće sunet čuvat vjera djedova i tradicije. Šta je nama? Neće sunet čuvat politika. Zar da političari čuvaju ili prave temelje za uspostavu šerijata? Je li ovo moguće? Je li ovo moguće? Novotari. Jesu li oni čuvari sunneta? Sad ćemo navesti jedan primjer. Koliko je važno i koliko treba sve svoje resurse i sav svoj život dati da se čuva sunnet, a ne ti. A ne da se smjestiš ti, nego sunnet. Jer smo stvoreni ovdje radi toga. Da ljudima pojasnimo šta je vjera. a ne da se, što je danas česta pojava, prvo smjestim ja i onda tražim propis za to. Ima li igdje dokaz? Ima. Ne može biti da nema. Samo se mijenjaju face, sve je isto. Allahov sunnet je na zemlji isti. Pa će biti munafika i murteda i nevjernika i muslimana i ovi i oni, svega će biti. I tamo gdje si se opredijelio za koju opciju, tu ćeš i ti biti. A opredjeljenje je ovdje na dunjalku. Nemoj da te zavara nada da ćeš ovdje na dunjalku preseliti ko je šarija, a da na sudnji dan, ili ko rafidija, ili ko šija, a da na sudnji dan dođeš poput Omera Ebu Bekra. Da će ti se nekako eto to gledat kroz prste. Omer ibn Hatab radijallahu anhu dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže mu, ima neke listove Teurata. A? Pa kaže sahabija Abdullah ibn Abbas halal te Omeru, Omere, vidiš li ti poslanika? Vidiš li Omere njegovo lice? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zacrvenio i naljutio. Omer izgovara odmah, čim je ugledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Raditu billahi rabbe wa bi islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem nabiyen." Šta kaže Omer? "Raditu billahi rabbe, zadovoljan sam da mi je Allah gospoda. Da mi je Islam vjera i da mi je Muhammed vođa, poslanik." Odmah Omer kopča šta je uradio. Odmah Omer kopča šta je uradio. Pazite, drži listove Teurata. To su Allahovi ajeti. Kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu dadne do znanja: "Omere, tako mi Allah da je Musa živ, da je Musa živ, on bi morao da slijedi ono sa čime ja dolazim." Musa alejhi salatu ve selam mora da slijedi njega sa čime on dolazi. Šta smo onda ja i ti? Musa je u džennetu. Šta smo onda ja i ti? Ako je takva naredba toliko jaka za jednog vjerovjesnika, ne za jednog, za sve. Šta ćemo ja i ti? To za mene, za tebe ne važi. A danas se donose knjige puno gore i žešće. Kako kaže Šejh Ibn Baz odgovarajući jednim rahimehullah, kada je nekakav, zaboravio sam ime, napisao knjigu koja je bila kajski čisti promašaj, i Šejh Ibn Baz sa stalnom komisijom za fetve odgovara, kaže: "Dužnost je da se pokaje on, da se pokaju svi oni u štampari i da se ta knjiga zaustavi, spali što ima." Hala. Ovi ljudi su znali kako se čuva srne. Ovi ljudi su znali kako se čuva srne. I gledajte poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: "Tako mi Allah, Omere, da je živ ko Musa, morao bi slijediti ovo." Braćo moja, zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u noći uzdignuća, kome je on bio imam? Kome je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio imam? Svi su slijedili njega. Svi su bili za njega. Pečat svih poslanika. Svi su bili za poslanika alejhi salatu vesselam. Ibrahim, Musa, Salih, Isa alejhi salam. Svi za njega on ima. I on kaže Omeru: "Tako mi Allah da je Musa živ, mora mene slijediti." Odakle nama onda uopšte pravo da pomislimo da će nešto drugo, makar to bilo i rezanje noktiju ponedjeljkom ili utorkom, da će nešto drugo uzdići ovu vjeru? Neće Allaha mi. Ja se smijem zaklet, znam što govorim. Samo ono sa čim je došao Allahov poslanik, da je ovdje Musa, da je ovdje Isa alejhi selam, zamislite, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem drži derc, on kaže: "Mene morate slijediti." Ko to od nas smije da sebi napravi takav luksuz ili misli da ima privilegiju nekakvu veću? pa da se igra sa akidom Muhammed ali salatu wasalam. On je bio i tako, pa je bio i tako, pa je bio, nije bio tako. Naš poslanik prije svega nije bio žena i nemojte ga predstavljati kao kukavicu i kao ženu. Ne vallahi. Ljudina sa Uhuda, sa Bedra, Azab, Hendek. E ovo ono što govorim. Nemojte da naštimamo sebe, braćo moja. Nemoj naštimat sebe i da onda tražiš i kažeš, a poslanik je to, vidiš, i ovo je uradio. A propis derogira. Ili je bilo ovo i protumačiš sebi na način kako to nema nikakve veze. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazi u Meku sa tekbirima, sa stotinu nešto hiljada ashaba. Ljudina, osvajački pohod, sablje su u rukama, neka pada, nema priče. Jedni tumači ovako, kažu, viš kako je bio milostiv, on je bio blag prema njima, pa je pustio, pa ovo, pa ono. Tako tumači onaj ko želi samo da prikaže našeg poslanika, kako on samo bio hodo i smio se ljudima, i munaficima, i mušicima, i murtedima, i ovo i ono, svima, samo im tepu. Kad je došao u Meku, Mujahid Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naredio da se ubiju neke od vođa, tako jest. Pa je dosta ljudi, onaj ko je bio u ratu, zna dobro šta znači kad si zarobljen, kad zarobiš četnika. On u tebi vidi spas. To su mudrosti Muhammed alaihi sallatu wasallam. Nema tu potrebe za bitku. U Meku se ulazi, u Meku se ušlo, gotovo. Kipovi se lome. Došla je istina. Gotovo. Lome se ki, nema potrebe da se diže sablja. Zar nije onda najbolje, i to vama ako se desi, kada uhvatite zarobljenike, da mu onda kažeš, ja ti opraštam. Slobodan si, idi. On tebi neće pobjeći. Jel shvatate? On tebi neće pobjeći ako pježi svoj kufrom. Naće njega, halde mu beline, sekiraj se, ništa. Naće njega ljudine koji su došli do Beća. A mi, mi ne vidimo ko je mušik, kamo da ga nađemo. Mi dobijemo sve. I tako u svakom segmentu, to je danas postala opšte poznata stvar, žele da prikažu kako su se oni naštimali, da je to radio Allahov poslanik. Nije. On nije. Njegov džemat je bio ehli sunnet vol džemat. Njegov džemat je bio čist od svih novotarija, od kufra, širka, gluposti, onog grija što je bilo, to se kažnjavalo. To je jasna stvar. A akida ista. Akida ista. Međutim, kada ti postaviš sebe, da sebe namjestiš, naćeš ti propis gdje god hoćeš. Naćeš ti tumačenje kako god ti štenja, ništa se ne skiraje. Naći ćeš to lako. Druga stvar. Zašto se ovo i radi? Uzvišeni kaže da će biti sigurni samo oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. Sigurnost. Inna ladine kalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Odakle dolazi sigurnost muvahidu? Odakle dolazi sigurnost muslimanu? Odakle dolazi tebi čustina da kažeš kome treba u facu zalim? Dočepi, nije tako, lažeš. Pa mi trebamo nas. Ma šta me briga šta ti trebaš? Ja nemam potrebu za vama. Ja imam potrebu za džennetom bolan, hej! Ja hoću u džennet, nemam potrebu da nas bude ovdje milion. Nemam potrebu da imamo 100.000 ljudi u džematu, a ni jedan ne zna gdje mu je gospodar i komu je gospodar. Ja nemam potrebu za takvim džematom. Ja imam potrebu za džennetom. Imam potrebu kada dođe melek smrti po mene, da znam dobro u kaburu kada mog džemata ne bude. Kada sam uđem i kažem, ja Rab, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, poslanik i Kur'an, to sam zastupao. Ja sam dobro spremao odgovore, učio sam svaki dan. Dove kako se spava, kad se ustane, kad se jede, kad se spava sa ženom, kako se vodi borba, kojom se rukom jede, kojom se nogom ulazi, kojom izlazi, usavršena vjera, usavršena vallahi. I ulazak u WC ima props. Nek neko donese, kako ja to vjera ima osim ovi, sve, sve apsolutno ima, od ujutru do navečer. Zašto je mijenjaš? Zato što ti nešto ima. Zato što si nesiguran. Zato ako si nesiguran, nešto ti sa akidom nije u redu. Biće sigurni samo oni koji vjerovanje sa širkom ne miješaju. Inna ladine kalu rabbuna Allahu, oni koji kažu naš gospodar je Allah, oni su sigurni. Thumma istaqamu, istraju na tome, ne lažu. Kad kažu da im je gospodar Allah, ne može doći ništa od iskušenja da oni kažu ne, sad ćemo malo skloniti knjigu, uzet ćemo od sebi druge gospodarenje u Allaha. Fela haufun alim, za njih nema straha. Velahum jahzenun, nema, takvima dolaze i meleci. I na ovom, i na onom svijetu, i u džennetu. Alladine jahidu fina lenehdijennahum subulena. One koji se budu zbog nas borili, kaže Allah. Koji svoje nijete čvrsto srede i očiste i budu se zbog nas borili, mi ćemo putem ako i nama vodi u put. Ovaj ajet ravna nam glave i naša srca. Jedan ajet, samo jedan. Alladine jahidu fina lenehdijennahum subulena. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode, kaže uzvišeni, u prvom licu množine, nama, njemu te barek vetala, uputit. I kad vidiš čovjeka u startu, je li to put poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže nije, ti nisi u ovom ajetu. U tom segmentu si nešto skrenuo, u ovom ajetu te nema. Jer da bi bilo radi Allaha, mora biti iskreno i ispravno. Jedno bez drugog ne ide. Neispravno može biti iskreno, džaba ti. Ispravno, neiskreno, opet i džaba. Ako su ljudi trojica u džehennemu, radi neiskrenosti, a bili mu džahidi, davali zekat, borili se, Kur'an učili, jel da? Radi neiskrenosti su u džehennemu, klanjali, jel tako? Sve. Kako će da čovjek biti iskreno, nema djela nikako. Ovaj radi djela nije mogao postići iskrenost, a imao djela. Zato su ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem radili ono što im je naređeno. Radili ono što im je naređeno. Ashabi, braćo moja, radili, gledali poslanika. On im kaže to, oni rade. On im kaže to, to rade. Ne pitaju zašto, kako Allahov poslaniće. I navečer bi došli kućama svojim i plakali, molili bi Allah da im to primi. Allahu ekber. Za ono što je naređeno, oni su molili Allah da im primi, braćo. Jesmo mi svjesni onda, kad čovjek iz sigurnosti uđe u nesigurnost, što će mi takvo društvo? Što ćeš mi bolan? Ne trebaš mi nesiguran, idi kući. Reši sa sobom, onda ćemo ići. Ja se ne dam tako, ja neću. Jednostavno ne dam. Tako su se ponašali ashabi Allahova poslanika. Ako hoćete da pričamo o današnjim vladarima, nije problem. Pa ćemo onda vidjeti kako ćemo se podijeliti na 600 skupina. Samo za 5-6 versova. Na 600 skupina. Zbog čega? Onaj će ovu, onaj će predložiti onu, ne možemo sad, moramo malo i muzike. Dajte mi recite, u Zenicu na stadion stane 60, recimo, 50 hiljada ljudi, ne znam. Ko je to izašao normalan iz te dave, iza violine, gitare? Hoćeš meni da pričaš o muzici, jel? Pa makar, ne znam, kakvi ti tekstovi bili. Ko? Iz koje dave su izlazili ljudi koji se suprostavljaju Americi? Iz koje dave, braćo? Jesu to muzičari u Afganistanu? Jesu pjevačice one, plesačice i njihove vođe sa onim čudama na glavama, jesu oni? Nisu, Allahami. To su ljudi koji nemaju ni gaćica, još im od Rusa se sve poderalo. Ima samo malo na sebi krpe, kalašnikova i ne da. Ne da. To su ti ljudi. On ne zna za gitaru. On samo zna džennet, Kur'an i puška. Vjernik i nevjernik. Gotovo. Halas. Jer su prepoznali sunnet. Kad su ga prepoznali, onda nisu gledali šta će biti sa njima. Ovo mogu. Čuj. Ne postoji vrijeme i mjesto da ti din ostaviš. Ne postoji. Da ne govorimo o prisili, kad si u zatvoru, kad te muči, to je druga vesela. Ja govorim o davi. Ovo da nas niko ne prisiljava. Niko. Ne postoji. Jer ako je šerijat došao, a jest, u fiku ste učili, jel da? Da zaštiti vjeru, život, čast, imetak, porijeklo, tako? Šta je došlo onda da zaštiti našu vjeru? Zbog čega su učenjaci u fiku, a on je nauka koja je proučava islamsko zakonodavstvo, proizašlo iz objave, to je Kur'ana i Sunneta, tako? To je fik. A fik i objava je došla da zaštiti vjeru, život, čast, pamet, tako? Ako je šerija došao da zaštiti ovo, jest, to nema dvojbe. Ne treba uopšte razmišljati ko je se na ovom složio, ko nije. Jel da? A jest došao, šta to onda može zaštititi našu vjeru, naš život i ostalo? Šta to može zaštititi? Program nekakvog političara, jel? On će ti zaštiti, dobro, gdje vam je sigurnost? Zašto ste nesigurni? Zašto svake 3-4 godine tražite ima negdje drugo? Sad kod ovog ne ide, pa ću kod ono, pa kod ne. Završiš tim i ideš u apsolutnu sigurnost. Elej se Allaho bi kafir onda. A zar Allah nije dovoljan robu svom? Jel ti dovoljan Allah? Jest. Ne treba biti niko više. On je onaj koji sve može. To je tvoj zaštitnik. Hej, on je onaj koji sve može. To je naš Bog. On sve može. Braćo, sve. Što se sikiraš? Sve može Allah. U jednoj sekundi da čitava zemljska kugla umre. Može, može, da proživi, može. Sve može naš gospodar. I ti ideš pod zaštitu nekom ko nije u stanju. Dođe u 11 navečer i mora spavat, gotovo. Eto ti tvoj zaštitnik zaspo. Ne može više makit. I čime onda želiš da štitiš sunne? Čime se sunnet štiti? Ne ti. Zato govorim. Nemoj ići da se štitiš ti. Kako da zaštitim sebe? A prvo se moram naštimat. I namjestit kako situacija u mjestu u kojem živim ili državi ili regiji bude zahtijevala. Ja se odmah tako namjestim. I otle god ko ide, ne moram ništa ni govorit. Samo ću šaretom davat do znanja da ja nisam fundamentalista, da nisam terorista, da nisam uz talibane, da ja ne volim talibane, ne volim one koji se bore protiv Amerikanaca, e ja volim. E baš njih volim. Od muslimana. Švabe ne volim. Što ću volim? Ali od muslimana volim. I baš mi drago biti onog talibana, nema na sebi, ništa nema. Ona je na sebi ima 3000 maraka opreme, eura opreme. I pancir, i on je naočale, ide onaj odatle, on ide, on ode, ne još ti, ne možeš ga zaust djabat. Niti smiješ pucati u njega, niti smiješ ga gur, ne smiješ mu ništa. Ha? Razlika što onaj zna kud ide, a ovaj je došao da ostane živ. Kako će ta dva vojnika se ratovat, kako? Ovaj zna kud ide, ovaj hoće u džennet. I zna sa prvom kapi. Krvlje, da mu je obećao, vjeruje svom poslaniku. On je njemu povjerovao, čim, kaže Ebu Bekr. Kaže, onaj tvoj, kaže da je letio, mu kaže, ja mu vjerujem, više u to njemu, objava si lazi, bolam, šta ti meni kompoliraš? Ja vjerujem, sve je, braćo, vezano za akidu, Allahi, sve je za akidu. Svi najmanji propis koji je kod tebe krnjav je problem akide kod tebe. Koliko ti je makar bio fik, ahla, kako hoćeš, uzimaj što hoćeš. Akida je problem. I nije akida da ideš ko ubleha od Sarajeva do Zenice, samo se smiješ ljudima. Dobar dan, merhaba, kako je komšija? I ti tako njemu 10 godina mašeš, a komšija u širku do glave. I onda tako se finta baca, kaže, vidite ona lijepog halaka, on je najgore halaka u svijetu. Nema gorega halaka niko od njega. Nema gorega halaka niko od njega. Jer ahlak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je isprovocirao mušike, jel da? Sve je isprovocirao. Pa židove, pa sve je isprovocirao njegov ahlak. A on je bio šta? Najboljega halaka, kaže Aisha radijallahu anha. On je bio Kur'an koji hoda. Čovjek najpotpunijeg morala. Odakle je njemu proizašao taj moral? Odakle, braćo? Pa evo, u hadisu je došlo. Kur'an koji hoda. Iz ajeta koje mu je uzvišeni naredio, koji su došli da primijeni, i oni koji su došli da zabrani, da ne radi ono što ne smije da radi. Odakle je proizašao i proizilazi ahlak jednog muslimana? To je ahlak muslimana. Jer ahlak da budeš kukavica, je li to od ahlaka? Kako će biti kada Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže utičem se Allahu škrtosti, tvrdiš li kaj kukavišluka? Vidiš da nije ahlak. Je li ahlak da se smiješ Petru, fra Matru, fra Brni, kome sam? Može, ali kako ste komšija? A mene ćeš, jedva ćeš čekat da se negdje nešto desi, da neka budaletna napravi, kaj je, oni su. Ja, vidiš oni, zašto ovo radiš? Eto šta ti je akida pogrešno uradila, tebe je strah. I najgore što ti se desi, a to se dešava, jest kad dođeš na taj stadion, nije problem da ti samo šutiš, malo su se povuku, strah, razumljivo, povlačiš se, idi u brda, halas. Ali onaj strah koji kod tebe proizvode, nisam ja, on je. Ovaj strah je kako opasan. Ovaj strah je strah koji proizilazi iz akide koji čovjek nema kod sebe. Ne proizilazi iz akide, nemoj te poruš sad, nego proizilazi iz pogrešne akide. Nisam ja, on je. Znate onaj sahabija, kad činim se, kad su mu osjekli nogu, mušici, pa ono nogom, sabljom udarao se, borio, i dok je od nogu otkinuo, kaže oni muslima, ko je? A oni svi jednom na njega, kaže on, na onog što mu osjeku nogu. Kaže, dolazno, to su čuvari su neka. I kad budemo hodali ovom zemljom, Allahovom zemljom, ovo njegovo sve, možeš ti praviti. Kakve hoćeš procedure, piši ti što hoćeš, žela ti svi papiri, svi pravi pepe, oni pešate, crvene tepije, jer on ne mogu hodat pod beton. I tepije mu složio, mora malo višnji biti. Ne može on stati tu, ne može on ići pasatom, mora biti. BMW ili Audi, najnoviji, ani siromah ne mere pojesti kifu da njemu neće dat 20% u ono. Lopovi jedno, pravi lopovi, uzimaju ovaj narod pismeno. Pod navodnim znacima pismeno. Mi ćemo njih odabrat, da nas oni povedu, da nas štite. A, evo kako su zaštitili, od SDA pa nadalje. Gledajte u Lukavici, eno je puna Arapa. Eno Lukavica puna Arapa. Što su i pofatali kod divlje zvije. Ko životinje i fataju pomosti. Oduzimaju im sva prava, moralna, ljudska, svjetovna, kakva hoćete, sve. Nema za njih ništa. Gdje su sad? Human Watch, jel? Ured za ljudska prava. Gdje su Bakiri? Ha? Tihići i Cerići, gdje su? Dignite glas! Dignite glas! Muslimani se odvode! Ljudi koji su vam došli pomoć! Hej! Došli ljudi pomoć! Vi ništa ne radite! I vi i oni koji vas štite i brane i fali vas, isti ste. Mi se nećemo odreći ni Arapa, ne vallaj. Ne, mi se javno ne odrećemo, naprotiv, uz njih smo. I Allah molimo da ih pomogne. Amin. Da ih oslobodi našim rukama. Amin. Tako je to. Jer je muslima. I vi vidite kako se reakcija kasnije desi lančano. Ako MC nije oglasio se, odmah neće ni SA ili SI, kako hoćete. Kako MC, tako i ja. Neće tako. Gdje su sad hadisi o časti muslimana? Gdje su sad darure? Gdje su sad one manje zla, jel da? Gdje je sad? Hajde. Hajde da vidimo šta će to osloboditi našu braću iz zatvora. I sestre čitavog svijeta. Šta? Ko koji akti članovi advokati, recite mi tog advokata da ga brzo vidim i čujem u ime, kome je to uspjelo? Ja znam samo jednog koji može osloboditi, sigurno oslobađa, ili jednu, a ona se zove Zulfikar, ta oslobađa, ona oslobađa, sve zatvore otvara i katance, neće niko, zar da vama pusti muslimana napolje, jesi lud? I zapamtite dobro, ako budemo istrajali, mi već sad gledamo ogromne plodove ovih dana, velike plodove dana, ne samo u Bosni, ne govorim samo u Bosni, u regiji čitavoj, sve više i više omladine. U Sarajevu, ako dadne Allah, idem sad u petak, možda ću snimiti video da vidite koji je broj omladine prihvatio ali su netvali džema. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne nas, ne. Ne džemat Sarajevo, Maglaj, Tešanj. To ti samo, to je samo onako regijski da znamo gdje je Tešanj, tu je. A džemat Tešanj, da li isto nema, ne uzužio mi sebe, ba. Ljudi prihvatili poslanika za vođu, ali sila tu je sila. A ne zato što su kod nas, svakako nema, u nas. Niti ima para, niti ima, može samo pedre da po leđima, mogu te pratit, mogu te, to ti je tako ovdje, nema drugih. Znači, trvljenje konstantno, nema mira. A pozivat moraš, nema drugi. I nešto nam baš tako lijepo. Baš nam ono, nekako puna prsa, baš tako, sad tako, baš. Hazbun Allahu, nema veki, dovolj. Ne treba nam ništa više. Eto, vama sve što imate. Pa vidi, pade Tunis, ali su tu velike pouke. Do prije 2 mjeseca, 3, velika ulema, fali te ljude, te vođe. Parlamentarce. Vidi, kaže kako on sredio, za 2 mjeseca late ponizi odmah. Evo i u Egiptu, u Jordanu, bit će polako. Mura, Allahova, Bigunja, Džabava. Wikileaks, pogledajte uzvišeni, vajem koruna, vajem korullah. Šta rovite po nama, tajne dokume, nema u nas ništa tajno, vidi. Toliko obezbjeđenja, satelita, programa, security, kamera i izađe CD. Napravite ono, baš što će vam, bolje da ste ostali gramofonske ploče, manje stane na to. Kasete one, treba ti 1,000,000, 2 aviona kaseta za 1 CD, to ne može biti opet. Svatate, polako toni, polako i potoniće. Oni moraju propast, ovo je Allahova zemlja, nije njihova. Oni moraju propast, Allahovi su oblaci, i more, i rijeke, trgovine, sve Allahovo, sve mora propast. Zato što više nije zadovoljan ovim. Nije zadovoljan. Negdje će propast, ko što propada u mom mjestu, gor, propalo selo, samo ušlo u zemlju. Kaže mojima, nemojte da ide u moj komšiluk živiti, jedan od njih odozgo. To su narodi prokleti, bježi. Le, Australija, mrtve ptice, sve uzvišeni šalje vojsko, eto vam, pozabavite se, da vam ekonomija samo propane, nije u Bog, a propašće. Mi smo svakako u recesiji, nama je svakako potama, ne mora mi bolje, nemaš padin, niti imaš rate za ovdje, struja ako nema, ne mora mi plavi, sključ, to ima veze. Ti šta ja nisam izgubio kad isključiš? Nijem ja zamrzivaj da u njemu ima 6 teladnih, ono, evo. Neće kao... pogona laništa. Opalacima, ništa neće biti. Svatate? Ali sve ovo, samo slast onog ibadeta zbog čega smo stvoreni. I sve se ovo dobije kao slast čuvanja sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam. Nemoj da ljudi kažu, stanimo, jel to odvjeri? Ali vi, evo, hodate, vidite sami. Ljudi sami dođu, kažu, kad se zaglavi, pa dobro, a jest to tako, znam ja da je to tako. Kad su nas istiravali iz džamija, jel da, 10 godina smo bili pod džamijom, kažu, napolje. Evo, izaći ćemo napolje, kad smo izaći, kaj sad cijepate džama. Pa kužemo sad, sad smo sebi napravili malo mešćina da imamo, i kaže, vi cijepate džama, trebate se vratit. Koji šitanj, da se vratim pa da ti mene opet, jel da, moš mislira? Mogu ti ustati reći? Evo da te i pitam, ako sam imbera nešto slažiš, a to vam se često desi, Ja moram ustati, obavezan sam. E, tad, stani! Stani, ne može tako. E, tako se, ako je mudrost da ostanemo, onda ne smijemo šutiti. Hođa, stani! Ni jedne više. Nije tako lažiš. To je mudrost, je li tako? Je li nije? Yes. Jel poslali se sve ovako mudro šutio i slušao što ovi govori i nije reagao uopšte? Ha? Ili je udario po njegovim bogom odmah, stani, ne moram, tako. Recite la ilaha illallah. Pa su neuki Arapi u onoj njihovoj iskrenosti bili iskreni. Šta? Nećemo, što da kažemo la ilaha illallah kad mi znamo da volja rad po tome? Što da džaba lažimo? Zašto da izgovaramo šehadet, a znamo da moramo rad po tome? Nećemo ni izgovoriti. Iskreni mušici. Ono, iskreni po novim znacima mušici. Jel da? A vidi danas. Kažu šehadet, samo izgovore i onda... Ofijari. Ja sam Mehmed, hej u mene, djed hađa obavio. Pa dobro, šta ćemo sa Omerom u familiju, Ibn Hatab? Omer djete mušika. Kućemo sa njim onda. Paganski običaj. E ovo je sve smještanje sebe. Ovo je sve traženje sebe, za sebe. Da napraviš sebi mjesto. Nemojte, braćo, to sebi dozvoliti. Ne dajte. Ne dajte pedlja sumneta. Jel tako radio poslanik sam? Nije. Neću nijak. Ili ako ne mogu, šutit ću. Ali neću uzeti suprotno od toga i onda to raditi i što je još gore, zastupa da je to ispravno. Znači, sa grijevom i sa batilom da dođem do istine. Kakva je to objava onda? To je kršćani. Pope si mi oprostio, oprošteno ti je, skira se ništa, izgleda napalje. Oni da je, 100 eura, nije oprost tako, da ti misliš. Da ti umrete, da ti niko nad kaburom ne provuči. I kad ti provuči da... Neki dan dole u Kotorskom sam bio u Republici Srpskoj, dole ulazi čovjek u prodavnicu i pita one, kaže, koje da kupim kovjerte, plave ili bijele? Kaže, uće se ljutak uzmem plave. Ko bola? A hođe. Neće se on na ljut, kad ti to umo, to u čarape smrdljuje. Samo stavi pare, da on zna da su pare, šta se ti riskira. Sve će on uzi. Zato obraća moja. Čuvajte sunne. Čuvanjem sunneta čuvate objavu. A čuvanjem obavije čuvate sebe. A kad to budete radili, približavat ćete se Allahu malo pomalo. A kad se približite Allahu, onda vas on zavoli. Na filama, farz moraš, ali na filama se približavaš kome Allahu te bare, pa kaže, postane noga kojom hodi, ruka kojom dira, jezik koji govori. Pa su sufi ovo protumačili pogrešno, onda su sami za sebe rekli da su oni neodbila Boga. Međutim, postaneš noga kojom hodi. Šta se ovdje govori? Neće noga u haram. Ruka neće dirat haram. Oko neće gledat. Usta neće govorit. I onda te Allah zavoli. A da bi te Allah zavolio, postoje uvjeti. Zavolit će te samo onako kako je zavolio i sve one koje voli. Sunnetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako smo rekli na početku, Omer je tako umio Allaha, da je Musa živ, morao bi me slijediti. Da je Musa živ, morao bi. Pazite, morao bi. Nema druge. Šta mislite danas? Ko će čuvat sunnet ako mi pustimo? Kome prepustiti? Wallahi, braću, kome prepustiti? I zbog čega? Zbog čega da trguješ sa svojim dženetom, daješ svoj dženet? Zašto? Ni zašto. Sve ovo, pogledajte kako vrijeme brzo prolazi. 20, 30 godina, 50 nije ništa. 60, ništa. Ali, akida, ako si je shvatio kako treba, kod tebe mora proizvesti više tih plodova. Jedan od tih je da te ne bude strah. Jedan od tih plodova jeste da je tvoj mozak čist od praznovjerja i od gluposti. To mora proizvesti kod tebe akida. Jedan od tih plodova je da ti hoćeš da žuriš Allahu. To akida ti nudi. Plodove samo da ih beriš. Ali kad to sve stvari staviš tamo gdje mu je mjesto, onda ćeš ovo brat. Da ti klanjaš teravi namaz, ne osjećaš. Da ima tu nešto što... Ili ne, osjećaš u stvari prisutnost meleka, a ne da osjećaš prisutnost šeitana. U ibadetu Slijeđenjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem svaki najmanji dio, ako je Allah radi, odmah ćeš osjetiti tu slast ibadeta. A slijeđenjem koga? Poslanika. Sam. Šta imamo ako nas je ovdje milio? A tavafimo ili halavu ćemo ovdje oko stuba nekog, oko kabura. Šta imamo od toga? A vidite, Allah nas uputio, dao nam svoju milost. Nismo načas u kafanama. Nismo, hvala Allahu, u javnim kućama. Nismo, hvala Allahu, u diskotekama. Nismo po ulicama. Ne živimo kao životinje, da smo bez cilja. Ne, uputio nas i pogledajte šta akida napravi od tebe. Imaš cilj. Sve šta god da se desi, ti imaš cilj. Ti hoćeš da uđeš u džennet svoga gospodara. A živit ćeš, obećavati uzvišeni i na ovom svijetu dobro. U džennetu u kome, još ću samo ovo pročitati pa ćemo završiti za ovu pomoć. Pogledajte, braćo moja, u jednom ajetu, u stvari više njih, Allah te bareke ve taala nas obavještava šta se dešava za njegove robove. Kaže uzvišeni: "Alladine yahmilunal arša wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladine amanu rabbana wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladine tabu wattaba'u sabilaka wa qim azab al-jahim." Kaže uzvišeni, meleci koji drži arš, presto, kaže, i oni koji su oko njega, veličaju i hvale, koga? Allah te baraka u ta'ala. Pa kaže dalje, i mole, kaže, meleci koji drži arš, mole Allaha da budu oprošteni grijesi, kome? Vjernicima. Koji? Slušajte sad, gospodaru naš, dovi meleci, ti obuhvataš sve milošću svojom i znanjem, ti sve znaš. Kaže, zato oprosti onima koji su se pokajali, i koji slijede tvoj put i sačuvaj patnju vatre. Nećete naći nigdje kada se spominje se put, a da nema ili veliko slovo tvoj put, ili se misli na sunnet Muhammed ali salatu veselam. Put, ovdje nije došlo samo pokajali. Ne. Pokajali i iskreno tebi Allahu krenuli i slijede tvoj put. To je ono što si naredio Muhammed ali sretao. Jer je on morao. Nije mu nije ostavljena sloboda izbora. Eto, Muhammede, dolazi ti melek, sad ti. Smisli sebi kako ti odgovara. Nemoj u Meki da trpiš. Diži malo iza Kabe, sloni se. Kad vidiš da ide u mušnici, ne moraš ni klanjati. Šuti. Strpi se malo, nemoj. Nemoj govoriti nikome ništa. Bićeš miran i nemoj da nikog provociraš. Nemoj da im govoriš da je samo Islam jedna vjera. Slučajno. Hoćeš? Moraš. Kazuj poslanicu svoga gospodara Muhammede. Moraš. Ja juhel mudetir. Ustani i opominji. Ha? Ne prigovaraj držeći da je mnogo. Hajde ne očisti Muhammede. I radi gospodara svoga trpi. Radi koga mi nećemo da trpimo? Onaj ko trpi, on trpi sigurno radi svog gospodara. Kada bude iskušavan, radi onoga što mu je Allah naredio, e tad radi Allaha trpi, je nemoj biti kukavica. Radi njega trpi. Jer ti on naredio džihad, on ti je naredio da klanjaš, on ti je naredio post, davu, i onda trpi. Nemoj biti kukavica, subhana. Nemoj sve ovo, ja, ustaneš, pozivaš sve i kad dođe radi gospodara svoga trpi, e sad, radi gospodara svoga neće da trpi. Taj kukavić. Radi koga sad neće da trpiš? Kad znaš da mora ova dava ponijeti sa sobom, šta? Malo i pendreka ili nešto, mora. Nisi ti skupio od poslanika ili salatu veselam kod Allaha. Niti te Allah više voli, sigurno. A njega najviše voli, ali i salatu veselam, pa ide u pećinu. Bježi po pustinji, hoće da ga ubiju, pa ga izudaraši, pa ga iskrvarši, pa mu kažu da je sihirbaz, da je lopov, da je lažov, da ovo, da. Šta mu sve nisu rekli? 13. Jer da je pozivao, nikad se nije povukao. Pa ode u Medinu, opet i tam počeo pozivati. Kažu dalje melec, kaže, Rabbena وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. كاجي gospodar naš dobi malo cidali uvedi vedenske vrstove koje si im obećao i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo one koji su bili dobri. Da ne bi ovdje neko ostavio, jel da? Ovi bi svakako, zato uzvišeni ne da prič Kur'anu, nikako ne možeš prići. Sjedi koliko hoćeš pokušavanja teoretičnost. Ne možeš naći ništa protivriječnost, ni jednu jedinu. Pa zar ti onda nije robe lao najbolje da uzmeš ono kome ne može niko prići? Tu je najsigurniji. Uzmeš samo i kažeš tako, kaže moj gospodar, eto, haj sad priđi. Pa ja znam ja da je to tako, ali... Ja i ti se odmah razilazimo. To što ti znaš, znao i Iblis. Od znanja, znanje nije samo puka spoznaja. Onda i faraon i Iblis muslimani. Uđan ne. Iblis zna da postoji gospodar, jel da? Vjeruje u njega. U rububijetu. Vjeruje, te kako vjeruje u Allah. Gospodar moj, vidi sad ovo, još reče gospodar moj. Daj mi roka, bit će da će sve zavesti. Danas kaže, nazvao selama, ne vemo. Ferdaus. Kaže dalje, meleci, i poštedi kazne zbog ružnih dijela, jer koga ti toga dana poštediš zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao. Zalike vrfa odlazim, a to je zalika, zaista veliki uspjeh. Zatim kaže dalje, obratite pažnju. Inna ladina keferu, junadeuna na makatullaha jekiberu min makatikum anfusekum, i studeuna iler imani fe takfurum. Naglašavam, ciljano naglašavam, kaže onima koji nisu vjerovali reći im se Allahova odvratnost, znači u džehennemu, Allahova odvratnost prema vama kad ste bili pozivani na dunjaluku bila je veća od vaše odvratnosti sada prema vama samim u džehennemu. Oni su Allahu ovdje na dunjaluku koji neće njemu odvratni, toliko su Allahu oni odvratni nego što kad čovjek dođe u džehennem pa sam sebi kaže šta sam uradio? Sam si sebi odvratan, gadiš se sam sebi. Oni su Allahu više odvratni. Ko kaže? Kaže gospodar. Kaže gospodar te barke. Pa će oni moliti, kaže kalu robena, emete nasneteni vahjejite nasneteni fa'atrefna bidunubina fehel ilahu ruđi min sebi. Gospodar naš kaže dva puta si nas usmrtio i dva puta oživio. Pa kaže ima li kakvog puta da izađemo? Opet put. Ima li nešto da izbio je put? Niste htjeli. Niste htjeli. A ovaj put, zato konstantno ovo govorimo, nije put da pozivaš i da sjediš ko kakav car u prijestolju, da čitav svoj život redovno ti dolazi plata, imaš para, imaš pojest, imaš popit i niko ti ne kaže prstom da se povjeriš. To taj put nije. Ovaj put. Muhammed alejhi salatu vesselam. Kul hadi sabili abu ilallah ala basiratin ana wa man ittabani. Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu, imajući ala basire, jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. Ako si sljedbenik Muhammed alejhi salatu vesselam, hajmo u ovaj ajet. Kul hadi sabili, reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu, imam jasne dokaze. Ja i svaki onaj koji me slijedi. Mora imati ove komponente kod sebe. Mora imati da poziva Allahu jasno i da i svaki onaj koji će ga slijediti i da slijediš njega, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Samo u jednom ajetu, ajet Dave, jedan ajet, moramo biti ko on. E onda će biti i džihada, onda će biti tegoba, onda će biti muka, onda će biti prozivanja, onda će biti cijepanja. Cijepaju se, pocijepaju, što me cijepa, ako se cijepa, šta me briga? Šta me briga, nek se cijepa ako hoće. A svakog onog ko smatra da je metod koji je on odabrao, metod, kad kaže metod, mislim na stvari koje nisu opraće šerijatu, smatraš da možeš kroz televiziju, Allah molim da te pomogne, udri, odlično. Ti smatraš da možeš u radio, Allah te pomogao, žeži, idi. Znači, molim Allah da i pomogne sve bez obzira ko što misli kako. Ali da nije opraće šerijat, zato ne smije moliti Allah. Ne smije moliti Allah da pomognete, ti još kažeš još podržav novotare, ja molim Allah pomozi ga, zato što podržava novotare. Kako ću ja to dobiti? Ne smijem ti dobiti to. Moraš podržati poslanika sa veselim. I sve ono što je njegovo, to radi. I ne sekiraj se. Ne sekiraj se, Allah mi. Sav svijet da se okupi, da ti našteti. Šta si ti to izgubio? Šta si izgubio? Kad oni koji su preselili, vrate se, kaže, da nam je se vratiti na dnjalu, da im kažemo, da vide gdje smo se smjestili. Dženneti, Firdeus, duše okačene vaš, u kandilje zeleni ptica, hodaju, nema sudnjeg dana, ništa. Koji su tu? Ljudine, kukavice, a? Nisu, Allah. To su oni sa prvom kapi krvi, s tim se obriše odmah. Šehida ima još više vrsta, ali govorim ovog ima. Ovo je najžešće. I za ovog, i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ostao je vasijet. Sav Kur'an i sunnet i ostade 9 sabi. Da govore. Pentium 6, jel? 9. Pentium 9. Ostade radi ibe. Da njegov umet bude kukavice, ja. Da njegov umet lažu jedni na drugi. Da njegov umet kaže, jest ovo, nije to, ja smatram, ali nije to. Nijemamo ja i ti šta ni smatrat, ni smo ja i ti upućen da ustanovimo, jel to sunet ili nije. Ko tebe i mene pita? El jome akmentu lakum dinakum, akmentu alaikum, nirameti, variditu lakumun islame dina. Tačka. Nijemamo ja i ti, šta više. Ne trebamo se uopšte, samo trebamo otvoriti. Tako je, u fiku, ako se malo razvijemo, nije problem. Ali ovako ide nikako. Da budemo džemat u kome 99% ljudi ne klanja. Ne zanima ga uopšte. U subotu, u četvrtak pije, u petak na džumu. U subotu onda opet ne igra. Ja se Allahom tičem u takvom džematu. Savjetujem sebe i vas, braćo. Ma, te si mu bi habli na iđem, svi se čvrsto Allahova užete držite. Ali Allahova užete, obrate pažnje. Ne. Ne da uzvišeni da mi izmišljamo užat pa kažemo to je to mene. Allahova užeta. Vola te fereku i nemojte se kad se uhvatite, nemojte se onda cijepati. To jest, nemojte ga puštat. Čim ga pustiš, ti se pocijepo. Čim ga pustiš, ti si se pocijepo. I onda će Allah te barke tala dati smirnost, da će ti uputu, povećavat će ti uputu, nadahnut će te kako će se čuvat džehennema, da će ti snagu, iskušenja koja budu dolazila, pomoć će ti opet. Na svak, kako god da okreneš, Allah s tobom. Zato se nemoj kockat, nemoj od njega da bježiš nekom drugom. I onda ostaneš bez njegovih zaštite. Molim Allah te bareke ve taala da nas uputi na pravi put. Amin. Molim Allah uzvišenog da oprosti svim muslimanima i muslimanima. Amin. Molim Allah te bareke ve taala da pomogne svoje mužahide koji se bori na Allahovom putu. Amin. Puškom, perom, ustima, riječu, bilo kako. Amin. Allah molim da oslobodi muslimani i muslimanke iz zatvora. Amin. Allah molim da ponizi tagute. Amin. Da im uništi njihove ekonomije. Amin. Allaha molim da im uništi ekonomije. Amin. Da ubrza njihovu propast. Amin. Molim Allaha te bareke ve taala da Ameriku baci na koljena. Amin. Molim Allaha te bareke ve taala da podari našoj braći u Afganistanu snagu da ono koju imaju. Amin. Allaha molim da učvrsti muđahide u Čečeniji. Amin. U Palestini. Amin. U Iraku. Amin. I svuda gdje se bori da Allahova riječ bude gornja. Amin. Allaha molim da našu braću talibane učvrsti da svaki metak pogodi direktno srce nevjernika. Allaha molim da se vrate svi u koferima. Amin. Da se nikad ne vrate živi odatle. Amin. Allaha te bareke ve taala molim da sve njihove sluge i pomagače i one koji su im dali da dođu tamo da ih kazni rukama talibana. Amin. Allaha molim da pomogne nas protiv svih onih koji nam spletkari. Amin. Allaha molim da nas pomogne protiv onih koji munafiče. Amin. Allaha molim da nas pomogne protiv onih koji nam rade iza leđa. Amin. Allah te bareke ve taala molim da nas zaštiti i poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amin. Allah molim da nas zaštiti iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin. Da nam omili sunnet islam. Amin. Allah molim da nam omili borbu na njegovom putu. Amin. Allah molim da nam omili davu. Amin. Allah molim da nas učvrsti da istrajemo na ovom putu, da nam istinu pokaže istinom, da je slijedimo, da nam neistinu pokaže neistinom i da je se klonimo. Molim da nas sastavi sa poslanicima, sa ljudima i sa iskrenim. Subhanak Allah, ume veli vam dike, še bih najedan, da ste koji kako vate gori. Salam alaikum, rahmatullahi. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba za put vjernika.